Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashir li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina.